بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کوونکی دی. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود قسم دې د مضبوطو قلاګانو والا اسمان باندې او په هغه ورځ باندې چې داغه وعده شوی دا او په کتونکو باندې او په لیدلې شوی سیس باندې چې تباشو کندی والا هغه کندی والا چې په هغه کې د غرغندکې دونکې خشاک وور وو کله چې هغه وي د دغه کندی په غاړه ناست وو او چې سید د مؤمنانو سره کول هغه لیدل وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد او د دغه مؤمنانو سره دا غوي دشمنی د دین سیوا په بل وجه نه و چې هغوی په هغه خدای ایمان راوړی وو چې زبردست دی او په خپل ذات کې ستایل شوی دی چې د اسمانونو او د ځمکې د سلطنت مالک دی او هغه خدای ټول هر څه ویني ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق كم خلق چې په مؤمنانو سره او په مؤمنانو خزو باندې زیاتې وکړو او بیا یې دا غینا توبه اونو وستلا نو یقینا چې دا غوی د پاره د دوزخ عذاب دی او دا غوی د پاره د سوځیدلو سزا ده ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير کم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو نو یقینا چې دا غوی د پاره د جنت باغونه دي چې لاندې بتري نهرونه بهيږي دادا لویا کامیابی ان بطش ربك لشدید په حقیقت کې ستاد رب نیول ډیر سخت دي انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هم هغا پا اول ذل پیدا کول کوي او هم هغا بای دوباره را پیدا کوي او هغه بخون کې دے محبت کوون کې دے د عرش مالک دے بزرگ او برتر دے او چې څه غواړي هغه کوون کې دے هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود آیا تا ته د لخکرو خبر در رسیدلې دے د فرعون او د ثمود د لخکرو بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بس خو چې چا کفر کړی دی هغوی وایي چې دا دروغ دی حالانکه الله تعالی هغوی په ګیره کې اغستلی دی بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ. ده غوی په دروغ ګڼلو سره د قران ته هیڅ نقصان نه رسی، بلکې دا د اوچتی پای قران دی په هغه لوح تختیب کې لیکلې پروت دی چې هغه محفوظ ده.